pistoleta. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 265 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witam Państwa po 17:00, program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Mamy 13 dzień marca, mamy piątek, no i jak zwykle po 17:00 czas na serwis. Michał Przerwa. Szef MONU apeluje, żeby nie ulegać panice i z rezerwą podchodzić do nieprawdziwych informacji. Pogotowie energetyczne do 20:00 ma usunąć wszystkie awarie prądu w województwie pomorskim. Programy Polskiego Radia zmieniły ramówki w związku z koronawirusem. A zaczynamy od informacji sprzed chwili. Do 68 wzrosła liczba wykrytych przypadków koronawirusa w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 4 nowych zakażeniach. Wszystkie zakażone osoby to mieszkańcy Warszawy. Wojsko wspiera pozostałe służby w walce z koronawirusem. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że jednym z takich działań jest oddelegowanie Wojsk Obrony Terytorialnej do pracy na 14 lotniskach w Polsce. Zaapelował jednocześnie, by nie ulegać panice i z rezerwą podchodzić do nieprawdziwych informacji. Szef resortu obrony podkreślał, że wojsko nie jest wyprowadzane na ulicę. Nie ma też mowy o zamykaniu miast, na przykład Warszawy. Apeluję o to, żeby czerpać informacje z wiarygodnych źródeł. Takie wiarygodne źródła to strony internetowe polskiego rządu. Mariusz Błaszczak zapowiedział, że na początku przyszłego tygodnia Wojska Obrony Terytorialnej uruchomią infolinię, gdzie będzie można uzyskać wsparcie psychologiczne. Pomocą będą służyć żołnierze, którzy są psychologami. Zadaniem wsparcia psychologicznego będzie rozmowa z ludźmi, szczególnie tymi, którzy przebywają na kwarantannach, a więc informowanie o tym, jaka jest sytuacja, omawianie problemów, jakie się pojawiają. Na lotniskach żołnierze mierzą temperaturę podróżnym, zbierają również formularze lokalizacyjne. Wojska Obrony Terytorialnej pomagają też seniorom i kombatantom. Sylwia Białek, Polskie Radio. Więźniowie produkują maseczki ochronne w zakładach podlegających Ministerstwu Sprawiedliwości. Wiceminister Michał Wójcik poinformował, że wcześniej minister Zbigniew Ziobro polecił mu sprawdzenie możliwości wyrobu maseczek i ubrań ochronnych w zakładach przywięziennych. Już od kilku dni codziennie produkowanych jest około 3,5 tysiąca maseczek w przedsiębiorstwie, które podlega bezpośredniemu nadzorowi Ministerstwa Sprawiedliwości. Maseczek ochronnych zgodnie z poleceniem pana ministra. Możemy rozszerzyć tę produkcję nawet do 6-7 tysięcy maseczek ochronnych na dobę. Szpitale na Śląsku są przekształcane na placówki zakaźne. W regionie jest 12 osób zarażonych koronawirusem. Ostatnim przypadkiem jest lekarz Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach. Szpital w Raciborzu zostanie przekształcony w ośrodek zakaźny. 200 pacjentów placówki jest przygotowywanych do przeniesienia do innych szpitali. Drugi ośrodek w regionie, który również będzie zakaźny, to prawdopodobnie szpital miejski w Tychach. Jednak służby wojewody nie podjęły jeszcze ostatecznej decyzji. Udzielanie planowanych świadczeń medycznych w oddziałach szpitala i przychodniach specjalistycznych, okulistycznej i anestezjologicznej wstrzymuje szpital okręgowy w Katowicach. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach wstrzymało także wszystkie planowane przyjęcia, w tym zabiegi w oddziałach szpitala oraz kontrolne wizyty w przychodniach przyklinicznych. Jednocześnie zostaje utrzymany zakaz odwiedzin w oddziałach szpitala. Dyrekcja placówki deklaruje, że dołoży wszelkich starań, by pacjenci mieli zapewnioną możliwie najlepszą opiekę. Relacjonowała Agnieszka Loch z Polskiego Radia Katowice. Pomorskie Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apelują, żeby nie rezygnować z oddawania krwi. Wielu stałych dawców z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa dla bezpieczeństwa zostało w domu. Nowych osób jest bardzo mało i odwołano też wszystkie akcje wyjazdowe. To dla nas bardzo trudna sytuacja, mówi Małgorzata Gradziuk ze Słupskiego Centrum Krwiodawstwa. Widzimy, że sytuacja jest podobna na całym terenie, także wszystkie RCK-i apelują do wszystkich krwiodawców, tych, którzy nie mieli kontaktu z koronawirusem, tych, którzy nie powrócili z terenów, żeby nie bali się i przychodzili oddawać krew. Z oddawaniem krwi na 2 tygodnie muszą wstrzymać się wszystkie osoby, które w ostatnim czasie przebywały za granicą. Szczegóły są na stronach internetowych centrów krwiodawstwa. Do 20:00 mają zostać usunięte wszystkie awarie prądu na Pomorzu, deklaruje firma Energa Operator. Po wczorajszych wichurach światła nie ma jeszcze około 5 tysięcy tysięcy domów, głównie w powiatach słupskim, bytowskim, chojnińskim i człuchowskim, a także w okolicach Kościerzyny. Włączonych jest około 150 stacji transformatorowych, a 60 linii średniego napięcia jest uszkodzonych. Programy Polskiego Radia zmieniły ramówki w związku z koronawirusem. Uruchomione zostały dodatkowe audycje, w których prowadzona jest akcja edukacyjna i informacyjna. Akcja ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i choroby COVID-19, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Wszystkie główne anteny Polskiego Radia, a zatem program pierwszy, program drugi, program trzeci, czwórka, także oczywiście portal polskieradio24.pl prezentują, dają w ofercie naszym słuchaczom audycje związane z tym, jak postępować, jak się bezpiecznie zachowywać, jakie procedury zachować czy przyjąć w przypadku, kiedy się obawiamy, że mogliśmy mieć kontakt z osobą zakażoną. W Trójce pojawiły się specjalne wydania audycji Puls Trójki do południa, za nawet przeciw, w Klub Trójki, w których omawiane są różne aspekty sytuacji wywołanej zagrożenia koronawirusem. Stacja na bieżąco przekazuje komunikaty i informacje ważne dla ograniczenia epidemii. A w studiu jest już Adam Malecki. Czas na sport. Stało się to, co się stać powinno. Piłka nożna także w Polsce zatrzymała się. Polski Związek Piłki Nożnej i Ekstraklasa SA zadecydowało o przełożeniu spotkań Ekstraklasy pierwszej i drugiej ligi. Sytuacja związana jest oczywiście z epidemią koronawirusa. Mówi sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej Maciej Sawicki. Trzeba dynamicznie reagować, dlatego też decyzje są podejmowane tak naprawdę z godziny na godzinę. Jeszcze 3 dni temu byliśmy w kompletnie innym miejscu, jeśli chodzi o tą epidemię, niż teraz, i pewnie będziemy w innym miejscu za parę dni. No, tak naprawdę świat sportowy, świat piłkarski jest uzależniony od tego, co dzieje się wśród nas i wkoło nas, i tak naprawdę musimy szybko reagować. To dobra decyzja, przyznaje były reprezentant Polski Paweł Golański, tym bardziej, że takiej decyzji oczekiwali sami piłkarze. Myślę, że tutaj wszyscy jesteśmy zgodni, że to są bardzo dobre decyzje podjęte. Wszyscy śledzimy i bardzo mocno się emocjonujemy tym, jakie wydarzenia są na świecie. Zakażonych osób przybywa, więc no tutaj absolutnie innego wyjścia nie ma sytuacji, jak to wszystko zawiesić, poczekać, aż sytuacja na całym świecie będzie unormowana. Wtedy będzie można pomyśleć o wznowieniu rozgrywek. Natomiast no tutaj zdrowie nas wszystkich jest absolutnie najważniejsze i tutaj jestem zgodny z tym, co się wydarzyło na posiedzeniu. Zatrzymały się także inne rozgrywki w Europie, w tym angielska Premier League. Decyzja została podjęta w porozumieniu z klubami, a ewentualne wznowienie ligi będzie konsultowane z zaleceniami medycznymi. W Bundeslidze 26. kolejka, która miała zostać rozegrana w ten weekend, jest przeniesiona. Rozgrywki mają wrócić 2 kwietnia. Zatrzymał się także ogień olimpijski, choć oczywiście nie zgasł. Na trasie sztafety w Grecji zbierało się jednak zbyt dużo ludzi i grecki komitet olimpijski poinformował, że ogień zostanie przekazany organizatorem igrzysk w Tokio zgodnie z planem 19 marca, a igrzyska w stolicy Japonii mają się rozpocząć 24 lipca. Prawdopodobnie w maju rozpocznie się sezon Formuły 1. Zostały już przełożone wyścigi w Chinach, Bahrajnie, Wietnamie, a odwołany ten w Australii. Może pojadą 3 maja w Holandii. Jadą za to w rajdzie Meksyku, że aż miło. To 3. runda Mistrzostw Świata. Liderem po pierwszym dniu jest Belg Thierry Neuville, wyprzedza Brytyjczyka Elfina Evansa, a 3. jest Estończyk Ojt Tanak. Na 23. miejscu polska załoga Kajetan Kajetan i Maciej Szczepaniak. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na 1. miejscu. A na 1. bez zmian Pearl Jam, nasz numer 1. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Na listę przebojów programu trzeciego zaprasza sponsor. Producent sprayu do gardła Niechrap. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Premiera w MediaMarkt. Samsung Galaxy S20 i S20 Plus już dostępne w sprzedaży. Nagrywaj wideo w doskonałej jakości 8K i wycinaj pełne szczegółów zdjęcia o rozdzielczości 33 megapikseli. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Infekcje nawracają? Pora na lek przeciwwirusowy. Sięgnij po Neozine Forte. To tabletki z podwójną dawką nowoczesnej substancji o działaniu przeciwwirusowym i zwiększającym odporność. Neozine Forte zwiększa odporność, działa na wirusy. Przed użyciem zapoznaj

to Martyna Jakubowska, program trzeci polskiego i Martyny Jakubowicz oczywiście, program trzeci, 14 minut po godzinie 17, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Pandemia koronawirusa zmienia nasze życie, przyzwyczajenia czy na trwałe? Są tacy, którzy twierdzą, że nasz świat po epidemii nie będzie już taki sam. Zaczniemy dużo więcej rzeczy robić po prostu z domu. O tym Kuba Witkowski. Nie lubię nadużywać słowa rewolucja. Tu jednak nie znajduję innego określenia na to, co się stało w zasadzie z dnia na dzień z naszym życiem. Jeszcze w styczniu rozmawiałem z Piotrem Stelmachem o hipotetycznym rozwiązaniu przyszłości, czyli koncercie na żywo bez wychodzenia z domu. Piotr był wtedy mocno sceptyczny i uznał, że dziś jest to po prostu niemożliwe. Pewnie za 50 lat albo za 100 lat kto będzie chciał klik i wow. I jak sobie będzie chciał zamówić za 5 sekund koncert hologramu Dawida Podsiadły, to Dawid mu wejdzie do domu, zawiąże krawat, powie dzień dobry, przyniosłem panu fantastyczną potrawę sushi, a teraz zaśpiewam i zagram z całym swoim zespołem. I co? Tacy jak Piotr Stelmach pewnie teraz nerwowo przebierają nóżkami, bo w obliczu szalejącego koronawirusa w Chinach pojawił się nowy trend. Koncerty przez internet, a nawet całe festiwale i próby zespołów. Od DJ-ów realizujących sety na żywo po grupy heavy metalowe. Jak mówi psycholog biznesu Maciej Nowotny, izolacja w domu niejako przymusza nas do rozwiązań, które jeszcze kilka tygodni temu wydawały się pójściem o wiele za daleko. To rzeczywiście może być naprawdę też przełomowe wydarzenie w tym sensie, że zrozumiemy, że musimy część naszego życia społecznego, obywatelskiego, biznesowego naprawdę już na stałe przenieść w tę sferę wirtualną. Od zakupy przez internet, elektronika, książki, zabawki czy nawet ubrania oraz buty to kupujemy chętnie. Ale jedzenie? Tu jest problem, mówi Damian Gwiazdowski z Shopper Premium Warszawa. Według danych firmy GFK w tym momencie jest to około 1% ogólnego obrotu w e-handlu. Taka sytuacja jak teraz sprawia, że częściej klikamy niż decydujemy się jeździć wózkiem między o zgrozo i tak pustymi regałami. Jeśli chętnych przybędzie, kupowanie papieru toaletowego czy wody będzie łatwiejsze. Klienci będą mogli zamówić w sklepie towary, które codziennie będzie dowoził im kurier w postaci półproduktów albo gotowych dań, ponieważ tak naprawdę nasz koszyk zakupowy, jeżeli chodzi o artykuły żywnościowe, w 90% jest taki sam. To samo z medycyną. Już dziś wiele czynności lekarz mógłby robić na odległość, mówi Łukasz Krasnopolski z firmy Higosens. Całkowicie możemy bez obecności lekarza zbadać gardło, ucho, posłuchać płuca, serce, brzuch, jeśli potrzeba, nagrać kaszel, czy też zbadać skórę i zmierzyć temperaturę. Całość przesłać do lekarza, lekarz zdalnie na jednym monitorze widzi wszystkie dane. Może podjąć szybko diagnozę. Nie inaczej jest teraz z pracą. I ja mówię dziś do Państwa z domu i to tak przy okazji zwykłego materiału. Być może za chwilę okaże się, że wielu pracowników nawet po przejściu pandemii, zamiast jeździć do biura, generować korki, zanieczyszczenia i hałas, to co ma zrobić, zrobi po prostu z domu. Kuba Witkowski, dziękujemy. 17 minut po 17, program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 7 trójek na początku, 22 jak zwykle. zd3@polskieradio.pl. Co w mowie piszczy za moment, Fleetwood Mac. Co w mowie piszczy? Katarzyna Kłosińska, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Problem harcerski, w zasadzie nie problem, ale zagadnienie związane z harcerstwem. Pan Janusz, dlaczego harcerze witają się i żegnają słowem czuwaj? Pamiętam zresztą, pisze słuchacz, z dawnych czasów piosenkę harcerską, w której pojawia się refren czuj, czuj, czuwaj. Czuj, czuj i tak dalej. Czy to ma jakiś związek ze sobą? Właśnie liczyłam na to, że pan redaktor tutaj zaśpiewa. Pokusi się o wokalizę. Tak jest. Bardzo dziękuję za ten koncert. No to jest takie zawołanie harcerskie. Czuwaj, tak. Czuwaj. Ja byłem jest... harcerzem, więc pamiętaj. Pamiętam. Czuwaj, czyli no, bądź na straży, uważaj, bądź czujny. Tak, tak. I dokładnie to stąd się taką ma etymologię. A to zawołanie harcerskie, czy kiedy się przywitają, harcerze się witają i żegnają, tak jak słuchacz zauważył, tym słowem czuwaj. To powstało, to słowo powstało jako odpowiednik angielskiego be prepared, czyli bądź gotów. A na przykład francuscy skauci witają się i żegnają mówiąc toujours prêt, czyli zawsze gotów. Mhm. To zawołanie zostało wymyślone, to angielska wersja przez twórcę skautingu. Tak, tak. I ono oczywiście, tak jak pan powiedział, miało wyrażać gotowość do działania i właśnie taki sens ma to czuwaj, prawda? Czyli bądź czujnym. A jak się ma owo czuwaj do czuj? Czuwaj do czuj ma się tak jak na przykład dawaj do daj. Albo bywać do być, prawda? Inaczej mówiąc czyli to podwoje, to nie chodzi o to, że czyli wielokrotność czucia. Mi wyostrzone zmysły, używaj nosa, że czuj. No w jakimś znaczeniu pewnie też. Tak, inaczej mówiąc, to czuwać było wielokrotną formą czasownika czuć. Mhm. Bo kiedyś czasowniki miały takie swoje odpowiedniki wielokrotne. I na przykład o tym związku znaczeniowym między czuć i czuwać przypomina przymiotnik czujny, prawda? Który znaczeniowo jest bliski czuwaniu, to znaczy czujny to taki, kto czuwa, a powstał od czuć, no prawda, czujny, to właśnie powstało od czuć. I zresztą tutaj chyba by trzeba było wyjaśnić historię tego słowa czuć, to znaczy historię znaczeń, a mianowicie czuć początkowo odnosiło się tylko do odbierania wrażeń zmysłowych, czyli na przykład tak jak czuć coś nosem, albo czuć coś przez, nie wiem, czuć ból, czuć dotyk, czuć zapach i tak dalej, a potem przeniesiono to na doznanie emocji, czyli czuję się dobrze, w sensie takim psychicznym, czuję rozpacz, czuję żal i tak dalej. I tutaj mamy całą rodzinę tych słów związanych z czuciem, na przykład czułość, prawda, o której na przykład mówiła Olga Tokarczuk. I także tu jest to czuwaj, o które pyta słuchacz, czy czuwać, które oznaczało tyle, co wielokrotność czucia, czyli takie nieustanne, częste czucie, prawda? To jest to, że ktoś czuje raz, czy ma wyostrzony gdzieś tam zmysł, zmysłu, jakiś, nie wiem, słuchu czy wzroku, wzroku może mniej, ale słuchu na przykład, albo węchu, a czuwać to jest takie właśnie być w stanie gotowości i to się stąd wzięło. Pani Agata niedawno zdała zresztą egzamin radcowski, zadaje, jak to określa, fundamentalne pytanie, napisała: nurtuje mnie kwestia natury egzystencjalnej. Czy jestem radcą prawnym, radcą prawną, czy też radczynią prawną? No to kim jest pani Agata? Jeszcze pyta, to tylko dodam, że pyta słuchaczka też, jaka jest liczba mnoga, prawda? Czy radcy od formy prawni? Męskiej, tak. Tak, czy radcy, radcowie. Tak, czy radcy, czy radcowie. Zacznijmy oczywiście od tej kwestii formy żeńskiej. Czyli tak, no, radca prawny jest taką formą najbardziej neutralną i też oficjalną. Inaczej mówiąc, nie powinna nikogo dziwić. No i na pewno nie jest błędna. Na pewno nie jest błędna i jest, powiedziałabym, skodyfikowana, czyli no taka utrwalona, zapisana, uznana za właśnie poprawną. Radca prawna, czyli o kobiecie, jeżeli mówimy radca prawna, to jest trochę tak jak może redaktor naczelna, taka półmęska, półżeńska. To znaczy, też nie jest źle, moim zdaniem. Tak, nie jest oczywiście źle, ale jest niespotykana w zasadzie, czy bardzo rzadko spotykana i więc no, może dziwić. Ale na przykład redaktor naczelna już nie dziwi, prawda? Wszystko zależy, powiedziałabym, od zwyczaju. Natomiast radczyni prawna, chociaż słowo radczyni jest takim regularnym rzeczownikiem żeńskim od słowa radca, to w tym połączeniu, o którym mówimy jako radczyni prawna, też właściwie nie występuje, czy występuje bardzo rzadko. Ale oczywiście też już jest to forma spotykana. Inaczej mówiąc, wszystkie z nich mają podobną budowę, ale ich użycie zależy no, raczej od przyzwyczajeń, no i oczywiście od tego fundamentalnej sprawy, jak kobiety chcą być identyfikowane, czy przez formy żeńskie, czy wolą nie używać tych form żeńskich. No i druga sprawa, ta liczba mnoga wspomniana. Radcy czy radcowie? Poprawne są obie formy, radcy prawni i radcowie prawni. A przy okazji doradca, doradcy, ale doradcowie już nie. Doradcowie, prawda? Nie. Jeżeli mamy doradcę, to tylko doradcy, ale na przykład, panie redaktorze, rządca to już jest tak jak radca prawny, to znaczy ci rządcy i ci rządcowie, chociaż to w drugiej formie się rzadko używa. No dobrze, a zarządca? Tylko zarządcy. Zarządcowie nie. Zarządcowie nie. Pozdrawiam, dziękuję. Dziękuję serdecznie. Katarzyna Kłosińska. Cry. Whoa, whoa, To Michael Bublé, prawie 17.30. Jeszcze o pogodzie. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami miejscami, zwłaszcza na zachodzie kraju, rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, przechodzące w śnieg, na północnym wschodzie możliwe burze. Na Pomorzu miejscami możliwy przyrost pokrywy śnieżnej w nocy, nawet o 5 cm. Temperatura minimalna od minus 2 do plus 2, chłodniej w rejonach podgórskich, tam w granicach minus 3. A wiatr miejscami dość silny, północno-zachodni i zachodni. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznych modeli Renault Master ZE i Kangoo ZE. Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Rząd zapowiedział pomoc dla branży transportowej, która ucierpiała wskutek epidemii koronawirusa. Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju, podczas spotkania z przedstawicielami branży zapowiedziała m.in. odroczenie spłat zobowiązań wobec ZUS i urzędów skarbowych, po to by firmy utrzymały płynność finansową. Możliwości rozkładania raty, odsuwania w czasie składek na ubezpieczenia społeczne bez dodatkowych opłat. Podobne rozwiązanie w zakresie należnych podatków PIT-u, CIT-u i VAT-u. Także rozkładanie w czasie należności, no, adekwatnym do trudności stan. W poniedziałek resort rozwoju zaprezentuje pełny pakiet rozwiązań osłonowych dla firm, m.in. transportowych, turystycznych i innych, których działanie zdestabilizowała epidemia koronawirusa. Polska jest bezpieczna pod względem żywnościowym, zapewnił Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Szef resortu wyjaśnił, że mamy nadwyżki żywności, a występujące w niektórych regionach kraju niedobory są chwilowe. Zarówno zbóż konsumpcyjnych, ziemniaków, warzyw, owoców, masła, mleka, śmietany, mięsa różnego rodzaju, żywności w Polsce nie zabraknie. Minister zaapelował także, aby zakupów dokonywać proporcjonalnie do realnych potrzeb. Narodowy Bank Polski poinformował, że nie zabraknie w obiegu gotówki. Jest dostarczana do banków komercyjnych na bieżąco w całym kraju bez żadnych ograniczeń. Jednocześnie bank wyjaśnił, że z powodu zwiększonych wypłat klientów w niektórych rejonach kraju mogą rzeczywiście występować opóźnienia w dostawie banknotów i monet, ale są to problemy przejściowe. Inflacja w lutym wyniosła 4,7%, to wzrost o 0,7% w porównaniu ze styczniem, podał Główny Urząd Statystyczny. Według ekonomistów ten wzrost w obecnej sytuacji nie budzi niepokoju. Spowolnienie gospodarcze jest hamulcem inflacji, a wstrzymanie wielu procesów ekonomicznych w związku z kryzysem epidemicznym będzie mieć jeszcze bardziej odczuwalny wpływ na wysokość inflacji, oceniła w piątkowym komentarzu do danych GUS Sonia Buchholz z Konfederacji Lewiatan. Na koniec serwisu notowania walut. Euro kosztuje 4,37 zł, dolar 3,95, funt brytyjski 4,89, a frank szwajcarski po 4,14 zł. Eryk Kazanowski, dziękujemy. Proszę Państwa, już za chwilę. W Trójce naszym gościem będzie minister finansów Tadeusz Kościński. Na program zaprosił sponsor Renault, producent elektrycznych samochodów dostawczych Renault ZE. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, a co by było, gdyby za taki nowy smartfon z superaparatem można było zapłacić teraz tylko połowę? Teraz połowę? No to, nie, no to byłoby super, Barbara. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład srebrny iPhone 7, 32 giga, ekran Retina HD. Zapłać teraz tylko 749 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Prowadzić biznes, czy to duży, czy zupełnie mały, to stawać przed wyborami. Prowadzić nowe Audi, to zapomnieć o kompromisach. Wybierz Audi Q2 Business Edition z pakietami Comfort i Technology. Dostępne już od 98 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina to uznana substancja wspierająca odporność. Czy dziś potrzeba czegoś więcej? Tak. Witaminy D3 w wysokiej dawce i czosnku, który wspomaga mechanizmy obronne organizmu oraz pomaga utrzymać zdrowy układ oddechowy. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera także bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument tożsamości, recepcjonista ze zdziwieniem zapytał, to pan? No tak, na zdjęciu mam siwiejące włosy, więc wszyscy się dziwią. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. Tylko tyle. Szampon DX2 przeciwsiwieniu zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Teraz w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci. 26 minut pozostało nam do 18. W studiu gość, minister finansów Tadeusz Kościński. Dziękuję panie ministrze, że przyjął pan nasze zaproszenie i znalazł pan czas, zwłaszcza w tym trudnym momencie. Witam pana. Dzień dobry. Mamy, jak wiadomo, mocno taką nerwową sytuację, rozchwianą. Kryzys już dotyka wiele branż. Giełda na czerwono. Prowadzący mikrofirmy, czy też średnie przedsiębiorstwa, bo to często są słuchacze Trójki, zaniepokojeni dzwonią, boją się po prostu, że stracą płynność finansową. Potrafimy minimalizować efekt koronawirusa w gospodarce? Tak, generalnie. Bym nie używał po pierwsze słowa nerwowe. To jest taki specyficzny moment i trzeba tutaj zarządzić tym. Myślę, że są branże, które są specjalnie teraz mają trudny okres, że branża turystyczna, eventowa i tak dalej. Gdzie tutaj razem Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju współpracuje, żeby odpowiednią osłonę stworzyć dla takich firm. No, tych firm jest pewnie nieco więcej, bo również i branża transportu notuje potężne spadki zamówień. Nawet niektóre firmy mówią o spadku na poziomie 90%. Jedno jest nieprzewidywalne, znaczy nie wiemy, jak długo ta sytuacja związana z pandemią czy też epidemią w Polsce potrwa. Myśli pan, że po tym czasie takim trudnym nastąpi odbicie? Po pierwsze, nie wiemy, co nie wiemy, ale mam nadzieję, że działania, które rząd podejmuje na razie, bardzo stanowcze działania, że bardzo szybko ograniczymy rozwój koronawirusa w Polsce, co pozwoli nam bardzo szybko z powrotem wrócić do normalności. Zaznaczam, że normalność będzie już kompletnie inna dla mnie, bo widzę bardzo dużo pozytywnych rzeczy z tego kryzysu, co mamy, że wyjdziemy z takim, myślę, duży skok dla cywilizacji w Polsce, że teraz bardzo dużo firm wysłało swoich pracowników na pracę zdalną w domu i za 2 tygodnie, za miesiąc, jak już mam nadzieję, że będziemy, ten kryzys będzie już kończył się, to będzie pytanie, a dlaczego wracać z powrotem do pracy w biurze, jak można zdalnie pracować? Jak również ludzie siedzą w domu, teraz będą przez internet dużo robić, patrzeć, kupować, to też myślę, że nasze zakupy się zmienią. Również z gotówką. My też bardzo mocno teraz promujemy, żeby ludzie przestawili się z gotówki, bo to jest niehigieniczne, na płatności cyfrowe. Kartami płatniczymi. Kartami tego. I w tym momencie wejdziemy ten w cyfrowy świat. Więc same plusy. Tymczasem Ministerstwo Rozwoju również przewiduje spadek produktu krajowego brutto. Pojawiają się bardzo różne prognozy. To prognozowanie zresztą jest bardzo, bardzo trudne. Ministerstwo mówi o spadku, powiedzmy, do poziomu 2%, ale i tak oznacza to niższe wpływy do budżetu. A tymczasem w tym budżecie mamy sztywne zobowiązania. Będzie pana zdaniem nowelizacja budżetu, stworzenie takiego niewielkiego deficytu? To jest absolutnie za wcześnie, żeby rozmawiać o nowelizacji budżetu ewentualnie. Dzisiaj Komisja Europejska ogłosiła, że 37 miliardów udostępni na walkę z wirusem. Będzie bardzo elastycznie patrzeć na budżety państw, więc myślę, że bardzo spokojnie. Finanse publiczne są bardzo stabilne, nie mamy tutaj kłopotów. To prawda, Komisja mówiła i zaoferowała, zapowiedziała w zasadzie poluzowanie reguł budżetowych, co pozwoli wielu państwom na takie większe zadłużenie, przekroczenie dozwolonego limitu długu i deficytu. U nas jest taka perspektywa, że reguła finansowa będzie naruszona? No, po pierwsze, jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, że budżet państwa jest zrównoważony, więc mamy bardzo duże pole do działania tutaj, jak również deficyt jest na poziomie 1-2, więc mamy tutaj możliwości spore, nim nawet musimy przekroczyć ten próg, gdzie komisja by i tak by zaczęła patrzeć. Niektórzy wskazują na Fundusz Rezerwy Demograficznej. Tam mamy pieniądze, to z tego co wiem akurat nie w pana kompetencjach, a pana premiera Morawieckiego, no ale po wypłacie 13 emerytury na koncie pozostaną 32 miliardy. To jest chyba pytanie do pana premiera, co zdecyduje. Czy są takie sztywne wydatki, panie ministrze, zaplanowane w tegorocznym budżecie, które będą weryfikowane, cięte? Nie ma, absolutnie. W tym momencie nie patrzymy na budżet, co możemy wyciąć. Na razie nasze najważniejsza praca jest, żeby zarządzić tym kryzysem, jaki mamy obecnie, żeby przypilnować, że mamy wystarczająco pieniędzy, żeby wszystkie służby mogły działać porządnie. Już prawie pół miliarda wydaliśmy na działanie do wirusa. Mamy też specustawę, co pozwala nam przenosić z jednej pozycji do innej pozycji w budżecie, więc na dzień dzisiejszy mamy wystarczająco możliwości. Wiem, że odbyło się niedawno takie spotkanie z pana udziałem, z udziałem pana prezydenta, z udziałem przedstawicieli Związku Banków Polskich. Rozmawiano o kredytach, o płynności w spłacaniu, regulowaniu zobowiązań do banków w formie kredytów czy rat leasingowych. Można spodziewać się takich propozycji, które ułatwią spłatę po prostu. Tak, wczoraj była takie spotkanie z inicjatywy pana prezydenta, gdzie Związek Banków Polskich, prezesi banków, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, jak i pan prezes Glapiński z Narodowego Banku, gdzie rozmawialiśmy. I banki bardzo przychylnie patrzą, będzie do poniedziałku, wtorku pewnie deklaracja, że będzie takie wakacje dla kredytów, żeby firmy, które mają trudne diagnozy z ludnością przy kredytach hipotecznych, nie musiały się martwić. Przedsiębiorcy w apelach drukowanych w prasie od pewnego czasu wzywają, proszą rząd o powstrzymanie się przed legislacją, która nakładałaby nowe zobowiązania, nowe obowiązki. Nie mówię o specustawie w tym momencie, a jednocześnie proszą, by w przyszłości pomyśleć o deregulacji. Może nadejdą takie czasy, kiedy okaże się, że konstytucja dla biznesu to jest po prostu mało i że może dla tych najważniejszych w państwie, czyli dla małych i średnich przedsiębiorstw, możemy po prostu zrobić więcej. Ja osobiście jestem z biznesu. 37 lat pracowałem w biznesie. Ja tutaj właśnie jestem w Ministerstwie Finansów, żeby przekształcić ministerstwo, żeby było proklienckie, że my słuchamy rynek i nie ma żadnych barier między nami a rynkiem, a między nami i Ministerstwem Rozwoju. Słuchamy, co rynek nam mówi i wszystkie te postulaty jak najbardziej je przyjmujemy i mam nadzieję, że będziemy wdrażać szybko. Minister Finansów, pan Tadeusz Kościński, był państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. 17 minut pozostało do 18. Over the stream, touch me. Trójki. Zaprasza Mariusz Krzemiński. Dzień dobry, dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki w studiu w Lublinie profesor Mieczysław Ryba, politolog, historyk katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, bardziej historyk, polityk, historyk coś takiego. Dobrze. Tak. I w studiu w Warszawie dr Bartłomiej Biskup, politolog Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Panowie, no mamy sytuację z koronawirusem. Cała Polska, cały kraj żyje tym, co się dzieje. Liczymy przypadki zakażeń, 68 w tej chwili. No ale z drugiej strony no, musimy powiedzieć wprost, że poza tym, że interesujemy się tym tematem, to też ta rzeczywistość w pewien sposób na nas wpływa. No i jeżeli chodzi o kwestie polityczne, to na pewno czymś, co musimy odnotować, czymś, co w jakiś sposób nas może nawet zaskakuje, jest to, że politycy, można powiedzieć, zawiesili broń, szczególnie w okresie kampanii wyborczej. Jeszcze na początku, kiedy nie było tak wiele tych przypadków, pojawiały się tam spekulacje, że rząd może ukrywa niektóre przypadki, że nie chce powiedzieć wszystkiego, więc wyraźnie ten konflikt polityczny, ta wojna polityczna była toczona. Teraz wydaje się, że politycy może nie mówią do końca jednym głosem z opozycji i z grupy rządzącej, ale wyraźnie wyciszono trochę ten spór. No i chociażby Sejm może być przypadkiem, przykładem tego, że w kwestii specustawy poszło, mówiąc kolokwialnie, gładko, jeżeli chodzi o uchwalenie, przyjęcie ustawy. Gorzej trochę w Senacie. Czy to jest takie, powiem tak, czy to jest takie chwilowe pojednanie, tak jak mieliśmy przypadki wcześniej, czy w przypadku śmierci Jana Pawła II, czy nawet przy katastrofie smoleńskiej, czy z drugiej strony też jest gra polityków, no bo opozycja nie bardzo jest w stanie teraz, no mówiąc wprost, krytykować rząd, bo to by im się, mówiąc kolokwialnie, odbiło czkawką, dr Bartłomiej Biskup? No, wydaje się, że na razie to jest oczywiście chwilowe, dlatego że to jest zagrożenie, które powoduje właśnie takie reakcje polityków, które minie, miejmy nadzieję, i też jak to zagrożenie minie, to wróci. No ta debata polityczna, chciałem powiedzieć normalna, ale się ugryzłem w język. Ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni po prostu, czyli ta codzienna debata polityczna, ale też tutaj właściwie to jest czasami stąpanie po polu minowym, takie jakieś za bardzo emocjonalne wystąpienia polityków, dlatego że właśnie mamy to zewnętrzne zagrożenie i tutaj zazwyczaj właśnie opinia publiczna się przyłącza, jest takie przyłączanie się do po prostu władz, dlatego że władze mają najwięcej informacji, obojętnie kto by nie rządził, władze mają największe informacje, najlepsze informacje i też no, one są odpowiedzialne i decydują, jakie kroki powinny zostać przedsięwzięte. No i taka krytyka dla krytyki, no tutaj nie, która się sprawdza w normalnej kampanii, czy w normalnej dyskusji publicznej, tutaj nie będzie miała w ogóle zastosowania ze względu właśnie na te czynniki zewnętrzne. Panie profesorze, pan uważa, że to jest trochę takie pojednanie, zgoda z konieczności? No tak, to widać, że kalkulacje tak mówią, działania teraz ostre ze strony opozycji byłyby przeciwskuteczne, znaczy mogłyby ją kompromitować i to na dłuższy czas. W związku z czym to zawieszenie broni jest. Też musimy na jeden element zwrócić uwagę, że opozycja, prowadząc tę bardzo agresywną grę ostatnio, no różnych chwytów używała, ale miała też potężne wsparcie w Brukseli. Pamiętamy te kwestie chociażby ustaw sądowych. To wydaje się w ogóle dzisiaj w ogóle nie gra i w żaden sposób nie działa na opinię publiczną albo na ludzką świadomość. A też pamiętajmy, że dzisiaj jedyną grę polityczną, jaką można prowadzić, czy przekaz, jaki można dawać, to jest ten albo związany z koronawirusem, albo w ogóle lepiej się nie odzywać. Więc sytuacja jest rozwojowa, jeśli mówimy o epidemii, więc krytykować specjalnie nie ma co. I sytuacja jest takie zawieszenie broni. Nie wiadomo, czy ono się jakoś tam nie przesunie też ze względu, no nie wiemy, czy te wybory odbędą się w terminie, czy właśnie nie. Właśnie o to chcę zapytać panów, jak w takiej sytuacji zawieszenia broni prowadzić kampanię wyborczą? No jest to troszeczkę utrudnione, to znaczy części narzędzi po prostu nie da się stosować, tych narzędzi bezpośredniego kontaktu z wyborcami, jak to w marketingu politycznym się my mówimy, czyli tych instrumentów, które są najbardziej skuteczne w kampanii, bo najbardziej skuteczne jest osobiste spotkanie z politykiem, szczególnie dla grup niezdecydowanych, nieprzekonanych. No i ten tutaj, uścisk dłoń z politykiem, który teraz eliminujemy. I to mają bardzo dobrze dobrze sztaby zaplanowane, bo one jeżdżą w konkretne miejsca. To nie jest tak, że jedziemy i będziemy objeżdżać kraj. Objeżdżamy kraj, ale też z planem, z pewnym planem. Natomiast w takim razie to musi się przenieść po prostu do innych właśnie kanałów, który na pewno jednym z nich będzie internet, który już jest przecież bardzo takim intensywnym medium komunikowania. No i też media masowe, czyli radio i telewizja, głównie telewizja tutaj, też radio, bo Polacy będą tego słuchać. Tylko trochę pytanie też bym postawił dodatkowe. Czy to będzie najważniejszy temat w mediach, właśnie kampania? No, będziecie państwo przecież relacjonować, że ten polityk powiedział to, ten tamto, ale z drugiej strony pierwsze zawsze wiadomości to będą te związane z epidemią i zagrożeniem epidemiologicznym, więc to jest bardzo duże utrudnienie dla polityków, dlatego ja akurat myślę, że prędzej czy później może nastąpić taki moment, kiedy te wybory zostaną przełożone, no ze względu nie na wybory, tylko na to, że na przykład zostanie wprowadzony któryś ze stanów nadzwyczajnych. Panie profesorze, pan jak widzi kampanię wyborczą w tych warunkach? No to podobnie, tutaj innej przestrzeni jak media nie ma. Oczywiście przez czas jakiś, przez najbliższe tygodnie, ten główny przekaz to jest przekaz jednak rządzących, bo opozycja co najwyżej może komentować krytycznie lub niekrytycznie to, co mówi minister Szumowski, czy mówi, co mówi premier, czy prezydent. Więc rzeczywiście siła oddziaływania i taki kontakt realny z wyborcą jest nade wszystko rządu. W tym sensie te przewagi Andrzeja Dudy bezwzględnie się tutaj zaznaczają. No po prostu mówi to i będzie mówił to, co ludzi interesuje. No inni, jak mówię, gdzieś tam na boku komentując lub krytykując jeszcze czego, co dopiero jest w rozwoju, więc niewiele można tutaj powiedzieć. Ale z biegiem czasu pewnie będą się potęgować różne problemy lokalne, bo prawda, jakieś zarażenia nowe, jakiś szpital, prawda, wydzielony, taki epidemiologiczny, a to, prawda, jakiś problem gospodarczy i to tych problemów będzie się nawarstwiać, więc z biegiem czasu znowuż pewnie się to wszystko rozwinie w inne boczne tematy, to znaczy ta epidemia wywoła jeszcze więcej takich problemów, którymi ludzie będą żyć i w tym sensie to się tak lekko pewnie prowadzić nie będzie jak dzisiaj i wtedy już opozycja będzie wytoczy te wielkie działa. W takim razie jak panów zdaniem zachowa się, albo będzie się dalej zachowało społeczeństwo, bo to jest też kwestia, gdzie ta nasza jedność będzie w jakiś sposób testowana, co zaskakujące przynajmniej dla mnie jest to, że tak jak minister Szumowski mówił o tych kontrolach osób przebywających w kwarantannie, że tam tylko kilkanaście osób wyłamało się, można powiedzieć, złamało te przepisy dotyczące kwarantanny, nie zachowywało odpowiednich procedur. Wydaje się, że zaczęliśmy słuchać polityków. No tak, to znaczy w tym sensie, że słuchać tych, którzy po prostu mają wiedzę na ten temat, tak? Czyli słuchać można powiedzieć fachowców z innej beczki, no bo tu minister zdrowia ma największą wiedzę, co się dzieje. Znaczy Polacy zawsze nie byli jakimś narodem bardzo bojaźliwym, więc tutaj to nie chodzi o to, żeby też mieli może skłonność właśnie do nadmiernego narażania, więc chodzi o to, żeby się nadmiernie nie narażać, bo to nie jest taka sytuacja, tylko żeby zachowywać te wszelkie zasady i wydaje się, że coraz więcej Polaków te różne zasady zachowuje, coraz więcej zakładów pracy i tak dalej, to wszystko respektuje. I to jest na plus, to znaczy jest troszeczkę, widzę, taka lekka, powiedziałbym, panika w sklepach. Tu polityków nie słuchamy. I tu polityków nie słuchamy, ale wydaje mi się, że to przejdzie, bo we Włoszech też tak było przez pierwsze kilka dni. Było to jeszcze wzmożone bardziej niż w Polsce, ale to zaopatrzeniowcy mówią, że to jest chwilowe, więc że po prostu nawet czasami nie ma czasu wyłożyć towar na półki. Więc no, jak ludzie już będą mieli te kilogramy tych makaronów i ryżów, to po prostu to zaopatrzenie wróci. Ale w innych i czasami też ten internet jeszcze, bo widzę, że ludzie sobie rozsyłają różne takie straszące filmiki, czy jakieś audio tam z Włoch i tak dalej, no, które wiadomo, że czasami są ciężkie rzeczy, ciężkie przypadki, ale to jednak nie dotyczy wszystkich i no po prostu nie można tego ulegać, więc tutaj na Polaków bym cały czas liczył. Panie profesorze, czy obudziło się w nas właśnie chyba po raz kolejny w sytuacji trudnej, kryzysowej poczucie obywatelskości? Znaczy ono się budzi, podejrzewamy, że z tego słyniemy, że w momencie poczucia zagrożenia realnego, czy no w tym wypadku pewnie to nie jest tak jak w czasie wojny, natomiast czy tych zaraz, które gdzieś tam były z dawnych czasów, znane, ale jednak dawno nie przeżyliśmy takiego stanu zagrożenia, bo ja myślę, że stan wojenny, kiedy ja pamiętam, to nie pamiętam innego takiego momentu, gdzie mielibyśmy do czynienia z taką presją psychologiczną. To chyba stan wojenny i teraz ten czas, więc wtedy rzeczywiście się i ta solidarność budzi i wiele różnych takich emocji pozytywnych w sensie wspólnotowym, natomiast tutaj trzeba by absolutnie wskazać na ten moment religijny. Jego się próbuje jak gdyby wyłączyć z tego przeżywania tego dramatu, a czy jakoś spacyfikować, czy też, no wiemy, te wszystkie ataki związane z mszami i tak dalej. Natomiast to jest rzecz tak kulturowo głęboko wrośnięta i tak wspólnototwórcza. I mająca oczywiście wymiar ściśle religijny, czyli ten ostateczny, że aby to wszystko dobrze przeżyć i z tego były też pozytywne, a nie tylko negatywne kwestie, no w sensie pozytywne, że jesteśmy kimś innym, kimś lepszym, no to absolutnie tutaj Kościół ma gigantyczną rolę do odegrania, bo w czasach zarazy właśnie najwięcej tych nawróceń było i w starożytności i później. Więc w tym sensie jest pewna taka nowa jakość. Pytanie jest, jak długo to przetrwa. Ja myślę, że skończy się nam wspólne poczucie obywatelskości, wspólnotowości razem z końcem epidemii koronawirusa na świecie? No nie sądzę, bo pamiętajmy, to myślę, że świat będzie trochę inaczej wyglądał w każdym tego słowa znaczeniu, również politycznym i gospodarczym. To zamykanie granic na pewno przełoży się na różne decyzje gospodarcze, inwestycyjne, wielkich fabryk i tak dalej. A z drugiej strony myślę, że tu dzisiaj wiele rzeczy się zmienia w perspektywie unijnej, europejskiej. Praktycznie Unia nie istnieje w tej walce. Przynajmniej na razie istnieje zupełnie marginalnie. Wracają granice, można powiedzieć, wraca poczucie takiej tożsamości narodowej i interesu narodowego w relacjach zewnętrznych. I myślę, że to będzie też w dłuższym trwaniu jakoś skutkować, nawet jeśli mówimy o dyskusjach co do modelu Unii Europejskiej. To na koniec dr Bartłomiej Biskup. Jak długo może przetrwać ta wspólnota, zarówno wśród polityków, jak i wśród społeczeństwa? Wśród polityków chyba krócej. Przetrwa tyle, ile będzie realne zagrożenie, to na pewno. Dlatego, że ona jest ta wspólnota. Tu ja też chciałem się zgodzić z panem profesorem. Ona cały czas jest, tylko że tutaj na tej arenie politycznej my widzimy tę walkę, która też jest taka naturalna, prawda? I ona właśnie tylko, tak zresztą było w całej historii, no weźmy 1918 rok i walkę o niepodległość Polski też. Ta wspólnota polityczna była, a do momentu, kiedy Polska zyskała niepodległość i później przecież każda partia poszła tam swoją drogą. Prawda? Więc wspólnota sama przetrwa, ale są takie czasy tej ostrej walki politycznej, która będzie trwała, no natychmiast powstają zagrożenia koronawirusem. I tu musimy kończyć. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Gośćmi Pulsu Trójki byli profesor Mieczysław Ryba, historyk Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dziękuję serdecznie, panie profesorze. Dziękuję bardzo. I dr Bartłomiej Biskup, politolog Uniwersytet Warszawski. Dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Nowość w MediaMarkt. Książeczka z kuponami, a w niej na przykład 55-calowy telewizor Philips OLED za 5499 zł, taniej o 1000 zł. Lub bezprzewodowy odkurzacz 3 w jednym Philips z podświetleniem LED za 2099 zł, taniej o 300 zł. Kupony dostępne również na MediaMarkt.pl i w Twoim telefonie. Skorzystaj i podziel się kuponami z bliskimi. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Dlaczego wybrałam Biolik, intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak. Już jedna kropla skoncentrowanego serum Biolik dostarcza skórze cennych witamin i minerałów, skutecznie ją odmładzając. Skóra staje się jędrna i elastyczna, gładka i pełna blasku. Biolik. Skoncentrowany